رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قتل و غارت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، فرمایا یہ قتل و غارت تو اس امت کے لیے عذاب ہے۔ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تعالی جعل عذاب هذه الامه فی الدنیا القتل، اس امت کا دنیا میں عذاب یہ ہے کہ یہ قتل و غارت کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قتل و غارت گری یہ تو ہلاکت کی راہوں پہ چلنے کے مترادف ہے، قتل و غارت یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچ جاؤ۔ الشرک باللہ، پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قصاص نہیں بلکہ کسی جان کو نہ حق قتل کر دینا، وعقل الربا اور سود کا مال کھانا، وعقل مال اليتيم اور یتیم کا مال کھانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف، اور کافر اور مسلمان آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائیں تو جنگ سے بھاگ جانا، اور بھولی والی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سات قسم کے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنا یہ تو اللہ کے ہاں مبغوظ ترین عمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے ہاں تین لوگ انتہائی مبغوظ ہیں، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر الحاد کرتا ہے فساد کرتا ہے، ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور وہ شخص جو اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقوں کو رائج کرنا چاہتا ہے، ومطلب دم امرئ، اور جو ایسے شخص کے خون کا مطالبہ کرتا ہے، بغیر حق لیحریق دمہ، جو نہ حق کسی کا خون بہانے کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے تینوں لوگ اللہ کے ہاں مبغوظ ترین ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنا اتنا جرم ہے، القاتل لا یرث، قاتل اگر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وارث نہیں بن سکے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل فی المیراث شیء، قاتل کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت تو قیامت کی نشانی ہے، بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ستن چھ چیزوں سے پہلے، امارت السفہاء بے وقوفوں کی امارت سے پہلے، وبیع الحکم فیصلے خریدے جانے سے پہلے، واستخفافا بالدم جب انسانی خون انتہائی بے وقت ہو جائے گا، وقطیعت الرحم جب صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی عام ہو جائے، ونشوًا وکثرت الشرط، اور جب نظام کو بہتر بنانے کے لیے پولیس تو زیادہ کی جائے گی لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ونشوًا یتخذون مزامیر یقدمون احدہم لیغنیہم وان کان اقلہم فقہاں، بچے اور لوگ ایسے لوگوں کو نماز کے لیے مقدم کریں گے جو غنا کے ساتھ پڑھیں گے قرآن کو، اور اقتداء کرنے والے پیچھے کھڑے ہوں گے خواہ وہ زیادہ ہی جانتے ہوں گے، قرآن کی اثر روح کی بجائے اس کو موسیقی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے بچائے، قتل و غارت گری سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت اور الفت اور مودت کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے صف میں فرمائے جو گرتوں کو تھامنے والے ہیں، جو خون کی ہولی کی بجائے پھول نشاور کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے خون سے کھیلنے کی بجائے مسلمانوں کے اوپر پھول کی پتیاں برسانے والے ہیں، الفاظ سے بھی عمل سے بھی ان کے لیے پھول کی حیثیت سے زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کو ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔